그대 안텐 막 그나 플라고테 그브르근 마이트노 연애를 써 안텐 마스터 사츠노 알아마에 얌텐 알아마에 bıraktığımın orançlı mı yüzü? Yalante honellene men fırsızın şavallı men fırsızın fılgıvallı men fırsızın fılgıvallı. Oh, Jesus, ante mem. Ente lipen hone lenorile lipen tche yaye. Sigin kene atusadam atafuskatulem lagelgelo kawe hawustende wata asa lenoral chilum telai chegeta. And I mean I'll